Kali Metal. No, no, quina por de que, és que jo, primer ni que no, jo no em sentia. Segon, que em posa aquesta música que jo ara no sé molt bé si estem a l'estiu, si estem a la nit, i què és això, Marc? Això és la sintonia del meu programa. Quina por que m'has fet ara mateix. Per què? Home, home, mira, per favor, mira. Mira, mira, quina por. Mira que bé que sona. Això és heavy metal, no? Això és heavy. Això és heavy metal, no? Això és heavy metal. Heavy metal filindé. Clar, heavy metal filindé. I com és que ens portes heavy metal? Perquè és el meu programa, no? I no m'has dit que tenia un espai. Sí, sí, però vull dir que això ho adaptem, no? Bueno, adaptarem les cançons. La sintonia no me la faig tocar, perquè és mítica. I és perquè la gent, quan m'escolta, diu, mira... Que no escoltarem això durant la propera mitja hora? No, escoltarem cançonetes que, bueno, per estar a la piscina tampoc és que animin gaire, la veritat, però, bueno, seria alguna parella que s'abraci, perquè seran bàsicament balades. Val, no? Sí. A veure, amb el toc. O sigui, no ens assustéssim, no ens assustéssim. Ara tu explicaràs aquell gran mite que tu sempre expliques, que és que les grans balades, les millors balades del món mundial, les han fet els grans del rock i del heavy. I no és un mite. Ah, no és un mite. No és un mite, i ho comprovarem amb aquesta mini secció, amb aquest mini programa. Sí? Que t'ho dic jo. O sigui, no m'haig d'espantar d'entrada. No, home, no, què va. Potser l'últim dia et porto alguna sorpresa. No, a mi no m'espantis, perquè aquestes hores del matí tenim ganes de coses amoroses, coses maques, coses... Amb la calor que fa, no sé jo si... Bueno, amoroses no tant, és veritat. O sigui, allò de dir pujarà la temperatura no cal. No, que no pugi més, sisplau. No us estimeu molt, eh? No caldria. Bueno, si esteu a l'aigua, feu el que vulgueu, que l'aigua està fresqueta, pel que he sentit encara no l'he tocat. Doncs va, comencem parlant d'un artista que es diu Ari Michael Koivunen. Ell és finlandès, va néixer a la regió de Tampere, a Finlàndia, com dèiem, el 7 de juny del 84. O sigui que ben jovenet el noi. Sí. L'any 2005 va participar i guanyar el Finnish Karaoke Championship, és a dir, un campionat de karaoke que es fa a Finlàndia. Mm. Doncs el va guanyar amb només 21 anyets i més tard va quedar en tercera posició del campionat del món de karaoke. Ah, que jo no sabia que es feia això, perquè mira, m'hauré de presentar. Però tu vas molt a karaokes? No, però bueno, si ja, doncs m'hi tiro. Sí. A la piscina el tirarem després. No, espero que no, ja m'hi tiro jo sol. A finals de 2006 va fer una audició per participar en la tercera edició del Suomen Idols. Sí. I diràs, què és això del Suomen Idols? Jo m'imagino com Operació Triunfo. Operació Triunfo finlandès, sí. Ni més ni menys. I venia de treballar de cambrer i encara no sabia el que li passaria. Mm. Perquè l'audició que van fer, o sigui, és a dir, el càsting abans d'entrar, sí, va fer una cançó de heavy metal. El noi és un fanàtic del heavy. Sí. Va sorprendre tant els membres del jurat que el van deixar passar a la següent fase. Posteriorment es va classificar per les semifinals interpretant un tema de Billy Idol amb el 86% del vot popular. O sigui que va triomfar. Va triomfar moltíssim. Durant el concurs, per això, sí que va tenir alguns problemes amb els professors de l'acadèmia i el jurat, perquè només interpretava temes de hard rock o heavy, i li van dir, interpreta alguna cosa diferent. És el que jo dic, és el que jo dic. Clar, però el fet és que va ser, diu, si he d'interpretar alguna cosa diferent, me'n vaig. Ah, sí? Però els triomfitos d'aquí a Espanya això no ho fan, eh? Home, no, clar. Fan el que els hi diu el jurat, que canta aquesta cançó, canta. I després què surt? No. I ningú triomfa. I després el Risto els hi diu allò, els hi diu això mateix, no eres un producto. Pervertiu el vostre estil, no? Eres un producto. Clar. Doncs és això el que passa. Doncs finalment va guanyar el Suomen Idols, aquest Operació Triunfo de Finlàndia, aconseguint un contracte amb Sony i 30.000 euros. Per editar-se el disc. Fins al moment ha editat un parell d'àlbums en solitari, convertint-se en un dels artistes que més ha venut a Finlàndia. Uh-huh. El seu segon treball va vendre, em sembla que unes 10.000 còpies en només una setmana. Déu-n'hi-do. També, Déu-n'hi-do. I a finals de 2008 va entrar a formar part de la banda Amoral, una banda d'aquests que criden, com diu molta gent. Home, és que criden, Marc, no diguis que no. No, hi ha alguns que sí, hi ha altres que no. És el que hi ha. Aquest no crida. Aquest té una veu molt melòdica, molt bona, per mi. Doncs com dèiem, ha entrat a formar part d'aquesta banda. Amoral ha editat un àlbum, aquest 2009, Show Your Colors, però de moment ens quedem amb un tema del seu àlbum debut del 2007, Fuel for the Fire, i el tema en qüestió es diu Angels Are Calling. Your light was always shining on my way. There are so many things I'd like to say, so many words we left unsaid before you flew away. So in my heart I'm sending you my love, I'm giving it wings so it can fly and reach you wherever you are. And the years go by, still the years go by forever. Posen dramàtics aquests nois, eh? Per què? Home, que dramàtic s'ha posat. Bueno. A veure, a veure, a veure què farem. Això és per llançar-nos a la piscina. Va, doncs vés i deixa't a mi i llavors no poso balades. No, no, no, a tu se t'ha de controlar, que si no ens poses aquí molta, molta guitarra i molta història, eh? Bueno, ja arribarà, ja arribarà. Ja arribarà. Ja arribarà. Passem a parlar d'un altre grup, un grup de power metal. Que per tots aquells que, exacte, és el que em vaig explicar. Per tots aquells que no us agradi allò els crits, sí? El power metal són guitarres bastant rapidetes, o sigui, és un heavy metal bastant ràpid, sí? I amb veu melòdica. Sí, o sigui, com aquest, no? Seria com aquest, però més accelerat. Mm. Ara, repetim, la cançó que posarem no serà accelerada. No ens preocupéssim. Perquè no us assustéssiu pas. Anirem a poc a poc, anirem a poc a poc. Doncs una banda, com dèiem, de power metal, formada l'any 2000 a la ciutat de Londres, però amb una peculiaritat. Aquesta banda, si diem que el power metal és ràpid, sí, aquests són extremadament ràpids. O sigui, acaben els... amb el braç, que fan bíceps, sí, eh? Sí, són els més ràpids de la seva categoria, podríem dir. Mm. Fan servir també són molts sons de teclat, molts sons de videojoc, una temàtica de lletres molt èpica i molt fantàstica. Com dèiem, la... és, podríem dir que és anglesa, però l'únic anglès que hi és el bateria, que es diu Dave McIntosh. Ah, llavors? Perquè el cantant és sud-africà, es diu Zippy the Art. A les guitarres trobem un hongkongès, que és el Herman Lee, i un australià, el Sam Todman. Uh-huh. el francès Frédéric Leclerc al baix i l'ucraïnès Vadim Pruzanov als teclats. O sigui, déu-n'hi-do quina mescla per crear una de les millors bandes actualment dins de l'escena power metal. La seva popularitat va augmentar molt amb un tema dins del seu Inhuman Rampage del 2006, el Through the Fire and Flames. Això? O què? El Rampage aquest, què és això? Inhuman Rampage és el nom d'un disc que van editar el 2006. Sí. Dins d'aquest disc trobem el tema Through the Fire and Flames, que està inclòs dins del Guitar Hero 3. Però per què tantes flames i tants inferns? Inferns a on? Home, Fire and Flames, és foc i flames. Flames, tot de flames, tot sempre amb flames. Bueno, perquè són molt èpics, els agrada molt tota aquesta cosa, eh? Ja, ja. Ja està. Crema, això crema, eh? Mira com el sol que està caient avui. Doncs amb aquest tema que van incloure el Guitar Hero 3, la seva popularitat es va disparar. I quan vam parlar amb el bateria, amb el Dave McIntosh, pel Calimetal, ens ho va reconèixer. Ens va dir que gràcies a que aquest tema estigués dins del Guitar Hero el coneixia moltíssima més gent. Clar. Ara no escoltarem aquest tema, que és ràpid, com dèiem, sinó que ens quedem amb Trail of Broken Hearts, una gran balada d'aquest grup. Rastres de cors trencats. Oi, quina monada. Quin títol, quina monada. Que jo m'imagino allò de que deies del Guitar Hero, no? Sí. Que és evident, perquè clar, posen els solos aquests de guitarra, que llavors els vosaltres, aquells que jugueu al Guitar Hero, us emocioneu allà com si toquéssiu la guitarra, que no esteu tocant la guitarra. No estem tocant botons, no? Clar, home, per favor. Bueno, l'efecte el fa. Allà emocionats, tocant la guitarra aquella de joguina. Exacte. Exacte. Com sembla, si estiguessin tocant de veritat. Sembla d'una fira. D'una fireta, sí. Bueno, però ara, al igual que feien un karaoke al Sidecar i se'n van a l'Apolo, ara al Sidecar fan Guitar Hero. Veus? No, no, que jo no dic que no, que hi ha molta gent que li encanta. És tot un món, és tot un món. Però això és, que és mentida, que no toca la guitarra. Bueno, i què? Però nosaltres tenim la il·lusió, sobretot els que no sabem tocar la de veritat. Clar. Bueno, i no, però no només a fora es fan balades metaleres. A veure. Aquí també se'n fan. Sorprèn-me. Ens anem al barri de Vallecas. Fixa't. Quan el 92 el Nico del Hierro, exbaixista de Barón Rojo, va formar Saratoga. Sí, em sona aquest nom. Veus? Sí, em, sona, que... em sona, però no he escoltat res, em sembla a mi. Doncs és una formació que ha patit molts canvis. De fet, des de la seva creació han tingut 7 formacions, només amb Nico del Hierro estan a totes. Els altres han anat... O sigui que l'ànima del grup és aquest, exacte, no? És el Nico. Sí. Doncs l'any 2004 van editar un àlbum que es diu El Clan de la Lucha, amb Leo Jiménez a la veu, que un altre dia parlarem d'ell en solitari, i van fer una de les cançons, per mi, més maques del heavy metal cantat en castellà, que és aquest Si amaneciera. Aunque nada siga igual, no me quiero resignar. No olvidaré yo que hasta el momento ignoraba en el punto en que se hallaba. Esa enfermedad, siento que la vida es como un hilo que se corta de improviso, sin avisar. Y en la oscura habitación, necesito oír tu voz. Ahora duermes junto a mí, esperaré. Si amaneciera sin ti, yo no sé qué sería de mí. La muerte me ha mostrado ya sus cartas y no entiendo la jugada. Trato de salir, no quiero admitir mi soledad. Tempestad, los demonios que hay bajo la cama esta noche no se callan, no me dejarán. El reloj marca las 6, lo más duro es el final y la luz se posará en el cristal. Yo a veces pienso en otra cosa, mi cerebro reacciona, no me deja en paz. Y de nuevo vuelve a sacudirme ese frío incontenible que es la realidad. El primer rayo del sol me ilumina el corazón. Te distingo junto a mí, mi salvación. Si amaneciera, hoy la muerte me ha mostrado tantas cartas y no entiendo la jugada. Maca, eh? I has vist que hi ha hagut interferències, saps per què? Per què? Home, em portes aquestes vibracions de la zona fosca de la música. El que no saps és que les interferències les hem tingut nosaltres amb el receptor que tenim aquí per rebre la ràdio. A mi no em parlis en xino, eh? A mi no em parlis en xino. No, no, tothom ho està escoltant la mar de bé, això. Som nosaltres que no ho escoltem bé. Perquè deus emetre... males vibracions, estàs dient això? Segur, segur. Va, presenta'm un altre tema, vinga. Va, presento l'últim, acabem ja perquè veig que estàs patint molt i no, fins no, la setmana sí, que veig deixo descansar. Jo estic relaxada, però el que passa és que, clar, va, com si que tinc... aquestes cançons són tan llargues... Bueno, doncs la que ve ara... ni t'explico. Si et dic John Bonham... John Bonham. No em sona. Si et dic John Paul Jones... Tampoc. És que, clar, si et dic Robert Plant... Tampoc. Jimmy Page... Tampoc. Metallica. Vinga, fiesta, festival. No, era per dir alguna cosa a l'atzar, eh? O sigui, bàsicament no em sonaven els seus noms. Vale, Led Zeppelin no et sona. Ah, home, Led Zeppelin sí, però si em comences a dir a veure a quin poble va néixer i quants anys tenien, doncs pues no. No t'he preguntat això, t'he dit els noms. Diferent que t'hagués dit bateria de... Clar, home, no em liguis, no em liguis. Ja seria més difícil. No em liguis. Doncs sí, Led Zeppelin, propers protagonistes i últims d'avui. Sí. Un grup que va tenir una quantitat impressionant d'influències, perquè va tocar blues, va tocar rock and roll, va tocar soul, sí, música mica celta, de tot. Folk, i és una de les bandes considerades més influents del rock, venent més de 300 milions d'àlbums a tot el món. Imagina't. O sigui, vaja, que es van forrar. Es van forrar, junt amb els Beatles, la banda que més discos de diamants té, sí, que són cada 10 milions de còpies. Que el Rafael també té, eh? Té, també. Sí. Que trist. Home, no, trist no, perdona. Bueno, no. Si el té és perquè sí, molta sí, gent si li agrada. Sí, perquè molta gent li agrada, exacte. Doncs la banda es va dissoldre, es va formar als 70 i alguna cosa. Sí. I es va dissoldre a principis dels 80, després de la mort del bateria, com dèiem, John Bonham, i la mort una mica escatològica, per tant, millor no dir-la. Sí. I el passat 2007 es van reunir, una reunió molt sonada per fer un concert a Londres, en aquest cas amb el Jason Bonham, fill del desaparegut bateria original de la banda, uh-huh. I es va parlar de que aquest concert reunió podia ser l'inici d'una nova etapa dels Led Zeppelin, però Robert Plant va dir, jo no vull cantar. És que mai torna a ser el mateix. Jo no vull, què passa? Que actualment la banda estan buscant cantant. Hi ha rumors que diuen que estan buscant però cantant. Però llavors ja no serà el Led Zeppelin. Bueno, però també estan buscant ja un cantant de renom. Ah. Perquè un dels que més sona és Steven Tyler dels Aerosmith. Ah, mira. Per tant, no seria un don nadie. No seria un mindundi. Ah, exactament, exactament. Doncs va, acabem aquest que li metal d'estiu amb un clàssic del 1970. Sí. Ens anem bastant lluny, eh? Està inclòs dins l'àlbum Led Zeppelin 4 o àlbum sense títol. També conegut perquè no té títol. Silenci. Perquè Jimmy Page es veu que va enganxar una emprenyada brutal per les crítiques que van rebre amb el tercer àlbum, que no sabien fer res, que es repetien més que l'all. Sí. I va dir, doncs aquest disc no li poso títol. Si no us agrada, ja està, no li poso títol. Poseu-vos-hi fulles. El tema que escoltarem mai es va editar com a senzill, eh? I això va propiciar que l'àlbum es venés molt. Uh-huh. I és un dels temes més sol·licitats a les emissores americanes. No estem a Amèrica, però us la posarem aquí també. I ha estat tillat de satànic, ui, aquest tema. A veure, no em facis acabar el programa amb músiques satàniques, no, per favor. No, jo et dic, perquè es veu que va sortir el rumor de que si cap a la meitat del tema l'escoltaves al revés, deia una cosa així com, oh, aquí està el meu dolç Satanàs, el camí estret del qual m'ha deixat trist. Ell et donarà 666, número del diable. Ho has provat això d'escoltar-lo al revés o no? No, ho provaré. Segueix la frase, hi havia una petita porxada on ell ens feia patir. Trist Satanàs. Sí, sí. Això suposadament és el que diu en anglès, evidentment. No sí? Ho busqueu en català perquè tampoc eren tan nombrers. O sigui, que Satanàs parla en anglès. Amb el seu idioma, sí, perquè ells canten en anglès, per tant. Ja. Esperem que no ens soni ara això, eh? No. El que sí que, clar, ells ho van desmentir perquè van crear la seva pròpia discogràfica, uh-huh. I van dir que els seus discos només giraven endavant. Exacte. Per tant, que era impossible que s'escoltés a dir aquestes coses si el posaves del revés, perquè els seus discos no giraven al revés. Acabem amb un dels temes considerats un dels millors de tota la història de la música. Ui, en paraules majúscules, eh? Paraules majúscules. Quin és? El Stairway to Heaven. Oh, que maco. Que maco, eh? Mira, ara m'has tocat. Veus? M'has tocat. Sí, ja ho sabia jo. Si al final t'enganxaràs. Al final? I vindràs a veure Metallica amb nosaltres. Home. Potser. Bueno, ens quedem amb aquesta cançó. Moltes gràcies, Marc. Fins la setmana que ve. Thank you. that glitters is gold, and she's buying a stairway to heaven. When she gets there, she knows if the stores are all closed. With a word, she can get what she came. But she wants to be sure, 'cause you know sometimes words have to mean. In a tree by the brook, there's a songbird who sings. Sometimes all of us